Teño chumba no na ucha, pano de todas las cores. Ay, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala. Teño chumba no na ucha, pano de todas las cores. Ay, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala. Te quiero, prenda mi... E ti, a quen as miras? Dende que somos pequenos, buscamos a xente coa que poidamos identificarnos e a que poidamos seguir. Os rapaces da comunidade LGTB cada vez o teñen máis fácil, pero aínda así segue a ser bastante complicado encontrar referentes. Por iso gravamos este podcast, Ardentes de Lei, con certos iconos que fan máis sinxelo vivir con orgullo a nosa sexualidade. A miña compañeira é Nerea, eu sou Lúa, esperemos que isto vos guste e vos axude. Se non sabes peinar, eh? Ay, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala. Para que queres amores. Comezamos forte cunha das parellas máis activistas e polémicas dos últimos anos. Saltaron ao mundo da fama cun musical titulado La Llamada, do que máis tarde crearían unha película protagonizada por Belén Cuesta, Ana Castillo, Gracia Olallo e Macarena García. Xa neste proxecto podemos apreciar que a quen ames non condiciona como eres. Posteriormente, aparecerían como profesores de interpretación nun reality show de música coñecido como Operación Triunfo, no que se nos mostra o seu lado máis persoal. Javier Calvo e Javier Ambrosi comezaron a súa relación fai xa 15 anos, aló polo 2009. Javier Calvo era xa coñecido polo seu papel de Fer en Física ou Química, e foi a través da aplicación de Facebook como se coñeceron. A diferencia de idade entre ambos os dous era un factor importante, pero iso non impediu que durante unha viaxe a Nova York se deran conta de que non podían evitar o inevitable. Actualmente están felizmente xuntos, creando maravillas televisivas como son Paquita Salas, La Veneno ou La Mesías. Sen dúbida, os Javis foron unha parella influinte, pero as rapazas das que imos falar agora foron pioneiras. Foron protagonistas da primeira voda homosexual en España. Coñecéronse na Escola de Magisterio da Coruña, a finais do século XIX, onde enamoraron. A pesar do que a xente pensaba, elas non eran amigas e decidiron casar. Ainda que vos pareza extraño, decidiron facelo pola igrexa. O problema era que era ilegal. Pero tiñan un plan. Elisa marchou, cortou o pelo e comezou a vestir con roupas consideradas masculinas. Fixo que lle medrara un pequeno bigote. Si casaron o 8 de xuño de 1901, pero co tempo descubrironas e tiveron que fuxir a Portugal, onde as detiveron e as meteron na cárcere. Máis tarde, conseguiron fuxir a Argentina, onde se lles perdeu a pista. Ainda así, crese que non foi unha historia de amor con final feliz. Estas parellas son xente a que admiramos profundamente porque non tiveron medo de loitar pola xente a que amaban. Eu con Elisa e Marcela teño un recordo moi especial porque cando era pequena no cole mandáronos facer un traballo sobre pioneiras. En unha casa tiña un libro titulado así, Pioneiras, que tiña unha páxina que contaba a súa historia. Eu esa historia lina mil veces e facíame sentir especial, facíame sentir aceptada, aínda que eu aí non sabía que me estaba facendo sentir así. E, máis tarde, os meus pais leváronme a ver a obra de teatro dedicada a estas mulleres que fixo a panadería. E foi un momento moi especial para a miña familia e para min, porque foi como que sentínme parte do mundo. No meu caso, eu coñecín a unha destas maravillosas parellas cando de pequena, mentres merendaba, en vez de ver os típicos debuxos pola tarde, cambiaba de canle e poñíame a ver esas míticas telenovelas que poñían pola tarde. Aínda que parece extraño, desas series de época pódense atopar numerosas parellas homosexuales que tratan de loitar pola súa liberdade e visibilidade. Un brinco no veizo, un sollos de medo, polos que de bezo. Entroido de laza, no buscaba nada, mas estabas ti mirándome así, achego un matín, un sequín. E aquí remata o noso podcast. Vivide, amade, e sede libres e felices. Quero marchar, quero te dedicar, de súpeto volto, xa non escoito ninguna das chocas da picota, corro dereito a tua boca. Jesús de Vega, vi me sen xeito daquel moreno.